نتاستی لاللہ پاک نویر گئی او زما اطاعت وکری وما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین زپ دی کار باگل تاسنا سجرت نوالم زما اجر خو درب العالمین فزمہ دیں او قل كلا ولا تكونوا من المفسرين بمعنی سیدہ کوئی او تاتا زیان معنوئی وزنی بالقسطات المستقيم فسم ترازی طول کوئی فلا تبقصوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين او خلق تداغو شیان کم مور کوئی تزمکتی فساد مخبروئی واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين او لهذا الذات نور بك غساسي او فقوال نسلنا فيدا كردي قالوا إنما أنت من المسحرين هاغوی ایوری تا نهزی یو کودو لانده کرو سرائی وما انت الا بجر مثلنا و این ظنك لمن الكاذبین آو تنور حس لی مگر مستقیر یو انسان او مستو طابقی درو زنزمین فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين كتري السنوي نطر مجد آسمان كما تترى غرزوا قال ربي أعلم بما تعملون صعيب عليه الصلاة والسلام أوين زما پروردگار په هغه باندې پوهیږي چې تاسو کوي فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم هغوی دی دروغجن وګڼې په پای کې پر هغو باندې د چترې ورځې عذاب راغی او هغه د ډېرې ویرونکې ورځې عذاب و إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فباوري توغا فديكي ونخاندا ولاغول زياتر مننك نبي وإن ربك لهو العزيز الرحيم أو حقيقة دادكي ستار رب لاسي همدي أو خرا مهربانهم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بَعْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ كَيْ شَيْدَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ أَمَنَتْ جَرُّهُ نَدِيسَ الصَّابِرِ زَبَانِي نَزَلَ شَوَيْدَ تَرْسُوتَ بَغُو خَلْقُتَ وُسِكِ دا خدای جل جلاله لخوا دا خدای دا بندگانو تنده کون چی دی دلدان عربی مبین پروخانه سرگند عربی زبکی و اینه لفی زبر الاولی او دا مخکنه خلقو پی کتابونو که هم داشته أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل آيات دوي يعني دمكي دخالق لفاره دا يوانيسانا نده كي فدبان دي دبني إسرائيل علماء فهيجي ولو نزلناه على بعض الأعجمين او د دې تاسو تر دې اندازې پورې دچی کدا موږ پریواجنی باندې هم نازل کړای وای فقرأه عليهم ما كانوا به يؤمنون او دغه فصیح عربی کلام هغه دوی ته لوستلی او راولای وای بیا به هم دوی نه وای مننی کذلک سلکناه فی قلوب المجرمین همدې توګه موږ دغه ذکر د مجرمانو په زړونو کې ایښی دی لا یؤمنون به حتی یروا العذاب الالیم هغوی ورباندې ایمان نه راوړي تر څو پورې چې دردناک عذاب ونه ویني فیأتیهم بغتة وهم لا یشعرون بیا کله چې هغه په ناڅاپي توګه پر هغو باندې راځي حال دا ده چې هغوی شعور نه لري فیقولو هل نحن منظرون هغه وخت کې هغوی وایي چې آیا اوس موږ ته څه مهلت راکول کېدای شي افبعذابنا یستعجلون نو آیا دوی زموږ د عذاب لپاره بیره کوي افرأیت ان متعناهم سنین تا څه فکر کړی دی که موږ دوی ته تر کلونو کلونو د مزو ترکو مهلت هم ورکړو ثم جاءهم ما كانوا يوعدون او بیا هغه تور باندې راشي چې لاغنه دی بیرول کیږي ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون نو هغه ژوندنی وسایل چې دوی ته ورکل شوي دي دوی ته به څه په درد وخوري وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين ګورا موږ هیڅ کله کوم کلی له دې پرته نه دی تباه کړی چې دغه لپاره تنبیه کوونکي د نصیحت حق ادا کوونکي موجود او موږ ظالمان نه یو وما تنزلت به الشياطين دا سرګند کتاب شیطانانو راخسته راغلی ندی وما ينبغي لهم وما يستطيعون نه دا کار له هغو سره وړ دی او نه هغوی داسې کولای شي انهم عن السمع لمعزولون هاغوی خو آن د دل اوریدلو نه هم لري ساتل شوي دي فلا تدعو مع الله اله ان اخر فتكون من المعذبين نو اي محمد صلى الله عليه وسلم ده الله پاک سره کوم بل معبود مبنه کنه تبه هم سزا مندن کو تخشی وأنذر عشيرتك الأقربين خفل دير نجدي خفل وان ويرا واس تخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين قول مؤمنان ساكي كم كسان ستا خير به ورك لي داغو سره بتوازو سلن وكلا فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون هو كهغو استا نفرماني وكلي لهغو تواتي تكوي زورتا بريء ميم وتوكل على العزيز الرحيم او فهغ برلاسي او رحمت والا باندي توكل وكلا الذي يراك حين تقوم كتاب هغ وقت ويني كتاب تيجي وتقلبك في الساجدين او پس اجدا کونکو کستا گرگی دورا گرگی دورتا گوری انہو هو السمیع العلیم اغا دا حرط اوری دن کئی او پا حرط پوشی دن کئی دی هل انبئكم على من تنزل الشياطين ای خلقو آیا زتاش تا وخیم چی شیطانان پچا باندی نازلی دی تنزل على كل افتاك اثیم آغا تا هر دروغ دولون چی بدکار باندی نازلی دی یلقون السمع و اکثرهم کاذبون داوری دو خبری پوغونو کی پوکوی او لاغونه زیاتر دروزن دی تشعراء یتبعهم الغاوون پاتشل شاعران پاغو پسی غلی دلی گمرا شوی خلق دی لم تر انهم فی کل واد یهیمون آیا تنبینی که آغوی پا هر ناو کی سرگردان دی و انهم یقولون ما لا یفعلون او دا چه خبری کنی که عملی کنی نه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله کثیرا و انتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن ينقلبون ينقلبون رتله بصالنا في إيمان راول ورعملنا وكل أو الله فاكي دير ياتكر أو كلكي في الظلم وسو نيوازي غش واخي أو ظالمان تابد دير جرمالومة شكي أوي لتسر نجسر مخامخ كيجي